modal arek mo gimbal den odal-odol tumumpang gigir nglawer tekan dhuwur wadidang. Yang segu kaya gluduk, petak kaya gelap ngampar, gumuyu kaya grojogan. Nalika lenggah kahadep Sangya Palatya Yaksa, kapiyarsa pating glereng pating gleruh pating perngungu waneh-waneh sandhangane yaksa ingkang sarwa gegirisi. Ana buta kedumung asesu wengkeyong. Ana maneh buta nganggo sumping pring sedapur. Ingkang nindi barisan yaksa nenggih menika wujute Emban buta wadon. Nama Emban Kepet Mega. Aja dimesi pating yaksi yekti kadik dayane anggegirisi. Sumambung pungkur bupati lelengening praja ingkang ngapangkat Detya. Awasta Detya Drembamaha. Ing wingking kathah Sang Yayaksa ingkang sami ngabiyantara. Sedaya pangkat Detya. Namung cumadhang marang pangandikaning Sang Yaksindrakala Srenggi. Nadyanto sawetawis lenggahing Sang Yaksindra parandene dereng kemarang paring pangandika dhateng kang samya ngadhep. Legetaning panggalih amung prihatos dhateng sedanipun kang Rama Sawargi. Milang awe dhateng Sanghyang Para Yaksa. Ing pangajap arsa kakandhang udharaos marang sedanipun kang Rama. Sinamuning samudana sadoning adem manis kaya enggal kawedhar pangandikaning Sang Yaksindra dhateng sami ngabyantara. Yaksa lelaku Bung kan mawole engkang gambira mangrangah angis siyung ambetu prabawa kula mawali kan lesus ler para kempotit yo krupul arso mrihur nanging lawan ing e Bujleng, bujleng iblis laknat. Bodo cek-cekan hong di tiang koro rutro. Mban, mban sepet madu, iyo kwe mban kepet migo. Kula nuwun wonten dawuh Sang Sriyak Sendran nimbali dhateng Abdi Paduka kula pun kepet mega inggih pun sepet madu. Aduh ndawi cedhak ndak raketake. Mban rumangsa durung mulya uripku lan durung tentrem atiku. Karana aku durung bisa trewaca mungguh kepriye lelakoning sudharma kuwi nguni Kanjeng Rama Prabu Jatha Gimbal Seda Kanjeng Ibu Jatha Gini Seda nanging manut katerangan jare sidhane kaya kedadak Mban yen kuwi ngerti mara tumuli dongengno priye larah-larahe sudharma lan bibuku biyen mban kula nuwun inggih Sang Sriyak Sendra sadereng sa sasampunipun Abdi Paduka nyuwun pangapunten awit kula mboten saged trewata ndongengaken dhateng swargi kang rama tuwin kang ibu awit nyatanipun kula menika kawula enggal wonten ing ngriki lho kowe durung suwe nderek ana kene. Nuwun inggih dereng. Dereng wonten kalih taun nanggen Waswita Paduka sinuwun. Oh iya. Kowe kalebu warga anyar ya. Inggih. Kaluhuran Sang Sriyak Sendra. Iya. Anane nganti kowe ndak keparengake ngabdi ana aku marga ndak arung waike suaramu apik. Mbok menawa kenal didandani lestari dadi abdiku. Injih. Kaluhuran Sang Sriyak Sendra. Iya. Ya mong kang tuwajuh nggon mundhere aku ya mban. Kandeng kowe kuwi warga anyar kowe kudu maca aten-aten kudhisik. Noninggi aku iki sirik aku sepisan nek diblenjani inggi kaping pindho nek kowe ora nganti pas wektune kuwi aku kuciwa kula nuninggi mula yen kowe arep tak kandhi kepara dhisik ana tekamu ya mban kula nuninggi Sang Sriyak Sendra kaping telune kowe kudu iso ngreksa wibawaku aja nganti kowe gawe kisruh para warga buta kang padha nderek aku. Injih. Ngestokaken dawuh, marga kowe kudu nonton karo raine para buta-buta. Kuwi anggere ana sipating buta wadon rada melek ki padha koming. Inji. Banjur sapa sing bisa ndongengake lelakon ing wong atuwaku biyen? Nuwun inggih, keparenga paduka sinuwun dangu dumateng. Raseksong wingking menika abdi lami. Drembo moho, kawulane nak-nak. Nuwun wonten timbalan ing dawuh sinuwun abdi. Paduka tinimbalan marak paduka ingkang sinuwun kula nenok-nok. Kowe abdi suwe ana kene. Oh inggih, kula menika abdi lami. Paduka dereng pojo-pojo kula sampun suwita kang rama. Yen kowe ngerti wong tuaku mara dongengno drembo moho inggih. Kauningana Gusti. Leres pawartos ingkang sampun paduka tampi bilih kang rama menika rumiyin sedanipun persasat kedadak. Dongengipun mekaten. Kang Rama rumiyin kasmaran kaliyan garwanipun Raden Janaka ingkang nami Warasembadra. Kang Rama sinuwun jata gimbal lajeng lumawat ngupaya dhateng Raden Janaka ingkang pamrihipun kepingin badhe nyuwun garwanipun Raden Janaka. Delalah Kang Ibu Jata gini menika kok inggih kasemaran kalian Raden Janaka. Mila Kang Ibu Jata gini lajeng upaya garwanipun Raden Janaka ingkang nama Sembadra kala wau. Badhe nembung dhateng Warasembadra kepengin badhe nderek ngladosi Raden Janaka. Bidal sareng kula rumiyin nggih nderek. Waya melu nderek. Lah sareng Kang Rama pinanggih Raden Janaka, Kang Rama dipun dandosi kalian Raden Janaka. Pun boten mantra-mantra Kang Rama jebles Raden Janaka. Mila dipun dandosi rupi Raden Janaka pamrihipun menawi pinanggih Warasembadra supados saged mondhong. Saring Kang Rama sampun dandos Raden Janaka, ingkang dandosi Raden Janaka ugi. Lajeng Raden Janaka mimbanipun Kang Rama terus ngupaya dhateng Warasembadra, jemujuk dhateng Madukara. Gentos Kang Ibu Jata gini pinanggih kalian Warasembadra, nembung kepingin badhe nderek ngladosi Raden Janaka. Warasembadra inggih ngelilakaken Jata gini lajeng dipun dandosi wujud Warasembadra. Warasembadra marianipun Kang Ibu bidal madosi Raden Janaka. Wonten tengah wana pinanggih kalian Raden Janaka. Ning sanes Janaka ingkang asli. Janaka mimbanipun Kang Rama kala wau. Nanging Kang Ibu mboten ngertos menawi menika Janaka ingkang mboten asli. Tur Raden Janaka mimbanipun Kang Rama nggih mboten ngertos nek niku Sembadra maliyane Kang Ibu pun jata gini. Lampahan lajeng pinanggih gapyuk rerangkulan nenten lebeting wana. Kowe ya ana, oh kula mboten kantun. Kula nggih nderek. Nderek ningali. Kowe nggih. Lah sareng sampun kelampan sapa temon lajeng sami rungrum rinungrum dasaripun celak gerumbul. Lampah lajeng saresmi kelawan Warasembadra mimbanipun Kang Ibu. Ya nggih gandeng Kang Rama menika rumiyin nggih mandi sanget. Apane ucapipun boten dangu Warasembadra mimbani Kang Ibu menika gerbini. Sareng gerbini ica wujuding Sembadra babar Kang Ibu jata gini. Raden Janaka inggih babar sejatosipun Kang Rama jata gimbal. Kaget rak ngaten to. Yen ngono ibuku ki malah bibek aku dhewe. Nggih. Niku sedherek Kang Rama tunggil Yayah Rena. Wah. Lah kok nganti kedadean kaya ngono. Ah, mboten ngertos. Murugaken sandhangane beda. Dipun kinten Warasembadra sampun kebacut. Kang Rama gelo manahipun. Wah, dilah kok kowe adiku dhewe. Kowe kok mbah Sembadra iki karepmu piye? Kang Ibu nggih ngaten nutuh Kang Rama, piye to Kakang Prabu? Kowe kok ndak malih Janaka iki piye aku ora ngerti. Nek kowe kakangku tiwas aku ngladeni sak karepmu. Kedadeane kok kaya ngene iki piye isin? Aku ya isin. Kowe ya isih nunggu tesih. Ning kula nggih mung mendel mawon, tekno pun bacut. Wah, Kang Rama mboten narimakaken lajeng madosi Raden Janaka. Weh, cetha nek Janaka sing gawe wirangku. Wah, wis cetha gini kuwi bali yo. Mongen kandutan sing tok kandut kuwi. Wis rasah gelo wong wis kebacut. Aku tak goleki Janaka kelampahan pinanggih Raden Janaka. Badhe mejahi Raden Janaka mboten saged malah Kang Rama pejah dening astanipun Raden Janaka. Semanten ugi Kang Ibu bibar nglairaken Paduka, Kang Ibu lajeng ngamuk punggung ngluruk dhateng Madukara. Ing pengajap badhe mejahi Wara Sembadra nanging inggih pejah sirna dening tanganing Janaka sinuwun. Yakso pura ke kiri-kiri kenyalir prapoto pung abang kawlegar mangguwuh mungsuh minta lawan anggrulir singa napa Trembomo lan wonten dawuh yen ngono genahi sing mateni Sudarmaku lan biyungku malah Janaka kuwi kawula ana niki atas ora trimo sedane Kangjeng Rama lawan Kangjeng Ibu kurang tentrem uripku lamun durung bisa malesake sedaning pepundenku ingkang mangku nemban mban kepet mega ya sepet madu nuwun wonten dawuh sawi kakno poradio bolo dremo moho jokeri ayo tak ganti ngulei Janaka ora lekwang kita ngokop dati Janaka yat plangening kalang nyiwanak karepan damuncer tinundur kekuning surum sorote tanpa adeng kasoran pacaring sampun bidal Nalindro saking Guwa Garong nenggih Prabu Kala Srenggi mawan madya gantang kang jinipta rasa ngupaya dateng pamadyaning Pandhawa Dyan Harjuna tan kantun sang ya para sasa samya humiring lampahing sang Yaksindra numpak tumpaning buta apa ta tumpaning yaksa senuk memring bihal adal-adal sak panunggalane gereng kang numpak, gereng kang tinumpakan, sing numpak mangap-mangap, sing ditumpaki megap-megap. Podo-podo mungso jalma manungso. Tan kawarno ingkang lumawat neng noing mangke genjo kang minuhus. Nora kaya kang madyan ing pertapan, sang panemban ingkang pinarak kahadep inggung wayah. Nyoto pandito kang wis kondang kaunang-unang. Thank you. minangka sambeting kandha. Anenggih menika ta gumelaring pertapan kang sinebat pertapan Yasarata. Ana gunung cilik pucuke pinapar kinarya pacrabakan. Saklanggung asri ing pacrabakan pertapan Yasarata. Ngajenging pertapan wonten Balumbang wening toyane. Akeh mino ingkang matur madyaning Balumbang. Kaditi wader pariwira piri pating sendiri pujari ketinga sami kekenjir. Ulam tawes mampangu jiwat kenes iwak tombro hai ngombro-ombro. Katinga wader bang ingkang kumambang sumimpang aling tepi ning watu karang. Kaging lumut ingkang kintering warih limbak-limbak yang cedondro kaya mendung hangin danu kasarang maruto mondo. Pancuraning sendang ingkang kinalangan padusaning para kawula mapan wonten ing ngriku. Kekocahing toya neratas marang pesabaning mentok minti bebek meri sarta kinarya pangguyangane kebu lawan sakti. Tepining Balumbang katingal katanaman sekarang kang moncolane samya jinembangan. Yen biru jemekar kembangnya carut kembang putih kaselan kembang biru. Ono tetungguli kembang kang pulas kuning kembang abang kecarupannya kembangan dadus mawono wungu. Kadasaran subur kegodongan kang ijo uroyo yakaro seng semekang samya umyat. Ing mangke datang kantun oce-ocean tasih jangkep angergani hindaing pertapan. Kapiar semanuk pudang kumandang mencok panging ketapang derguku manggut-manggut ing weduku. Bedet-bedet podo ngekit perkutut katingal podo lulut peksi jala ajingla-jingla ngajak marang perenjak. Kaya wis kencan semayan kelawan peksi bayan semingkira saking raos kumater girangkang tanpa sumelang. Awet tan wonten jamu ingkang ganggu marang kamardikan niro.